Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 28 kwietnia, jest 18. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Rząd zaprasza opozycję do prac nad projektami w sprawie osób niepełnosprawnych. Opozycja chce odwołania wicepremier Szydło i minister Rafalskiej. Papież rozmawia z ofiarami księdza pedofila Fernando Karadimy. Rosyjscy motocykliści w Braniewie upamiętnili czerwonoarmistów. Wnioski opozycji o odwołanie wicepremier Beaty Szydło i minister Elżbiety Rafalskiej to polityczna gra, mówi rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. Pytana o komentarz do zapowiedzi Platformy Obywatelskiej w tej sprawie mówi, że wnioski są bezzasadne. Zapraszam opozycję do tego, żebyśmy już 8 maja mogli nad tymi dwoma projektami pracować, aby było tak, jak oczekują tego niepełnosprawni. Jak najwięcej dla nich wsparcia, ułatwień. 8 mamy nadzieję wprowadzić te dwa projekty i proszę Państwa, ruszamy do pracy, tak aby od 1 czerwca z tych dwóch projektów mogły już korzystać osoby niepełnosprawne. No ale Sławomir Neumann z PO wątpliwości nie ma. Jego zdaniem wicepremier Beata Szydło i minister rodziny i pracy Elżbieta Rafalska muszą odejść, bo jak dodaje? To są dwie osoby, które odpowiadają politycznie za ten protest, za to, że on w ogóle powstał, że dzisiaj osoby niepełnosprawne zostały pozostawione przez rząd w Sejmie na długi majowy weekend bez żadnej szansy na to, żeby zakończyć to porozumieniem, zakończyć przyjęciem ustawy i rozwiązać problem opiekunów osób niepełnosprawnych dorosłych. W Żninie premier Mateusz Morawiecki mówił dziś, że chce porozumienia z protestującymi w Sejmie. Przekonywał, że rząd podniósł płatności na rzecz osób niepełnosprawnych o 3 miliardy złotych. W czwartek przyjął projekt o podwyższeniu renty socjalnej do wysokości minimalnej renty, o co prosili protestujący w Sejmie. Wczoraj z kolei rzeczniczka rządu i minister rodziny i pracy zaproponowały protestującym opiekunom dorosłych niepełnosprawnych projekt mający gwarantować 520 zł oszczędności miesięcznie. Między innymi zniesione mają być limity wydatków na rehabilitację i wyroby medyczne. Protestujący nazwali propozycję manipulacją, chcą gotówki i zaapelowali o pomoc do prezydenta i prezesa PiS. Papież spotyka się w cztery oczy z trzema osobami, które były molestowane przez chilijskiego charyzmatycznego księdza Fernanda Karadimę. Spotkania mają charakter prywatny i otoczone są dyskrecją. Jak poinformował dyrektor Biura Prasowego Watykanu Greg Burke, na specjalne życzenie papieża po spotkaniach nie będą publikowane żadne komunikaty. Berg wyjaśnił, że papież chce przede wszystkim wysłuchać ofiar, prosić je o przebaczenie i spytać, jak walczyć z molestowaniem seksualnym. Zależy mu na otoczeniu treści tych rozmów dyskrecją z powodu szacunku, jakim darzy pokrzywdzonych. Jeden z nich, José Andrés Murillo, poinformował na Twitterze, że pełna wzajemnego szacunku rozmowa z papieżem trwała 2 godziny i miała bardzo szczery charakter. Murillo podkreślił w niej, że wykorzystywanie seksualne jest nadużyciem władzy. Wskazał, że sprawcy takich przestępstw powinni ponosić za nie odpowiedzialność i być kierowani na leczenie. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Kilkuset Rosjan, wśród nich motocykliści i władze obwodu kaliningradzkiego, uczestniczyło w uroczystościach upamiętniających czerwonoarmistów poległych w 1945 roku, pochowanych na cmentarzu wojennym w Braniewie na Warmii i Mazurach. Rajdy rosyjskich klubów motocyklowych odbywają się tam od 8 lat, są związane z Dniem Zwycięstwa, które jest obchodzone w Rosji 9 maja jako święto państwowe. Odegrano hymny Rosji i Polski, złożono wieńce, odprawiono modlitwy. Ambasador Rosji w Polsce, Siergiej Andriejew, podkreślał, że w historii Polski i Rosji są takie wydarzenia, które powinny nas nie dzielić, tylko łączyć. Takim wspólnym doświadczeniem są walka i zwycięstwo Związku Radzieckiego i narodu polskiego przeciw faszystowskim Niemcom, dodał. Według policji wizyta Rosjan w Braniewie, jak co roku miała spokojny przebieg, nie doszło do żadnych incydentów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Do końca dnia słonecznie, ale na północy i południowym zachodzie chwilami pochmurno, tam przelotny deszcz, w górach porywisty wiatr, na południu do 26 stopni, w centrum do 23, na północy do 20. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mówi Kaszub, gada baca, że zaradka się opłaca. Mówi o tym Polska cała, że jej rada taka mała. My w Stepczyku o was dbamy, więc zaradkę dziś wam damy. Hej! Weź pożyczkę zaradka w kasie Stepczyka. Już teraz złóż wniosek przez telefon 801-600-100. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 9,38%. Pożyczka zaradka dostępna wyłącznie w kwotach 1000, 2000, 3000 lub 4000 zł dla członków nieposiadających pożyczek lub kredytów w kasie w okresie co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Decyzja

I offer to drive. Just know. Trudny i momentami bardzo brudny rock'n'roll, chociaż w bardzo krótkich formach. Tak sobie to Kim Deal przede wszystkim ona wymyśliła na tej płycie również. Title TK, zespół The Breeders, 2002 rok i Forced to Drive, kącik na start. Oczywiście polecam ich nową płytę z tego roku zatytułowaną All Nerve, co niejednokrotnie już w tym kąciku i nie tylko czyniłem. Naprawdę moim zdaniem świetny powrót. To teraz nietypowo, jak na tę porę przy Myśliwieckiej 357, bo jest po godzinie 18, nie jest jeszcze przed godziną 19. Zazwyczaj jazz kończy nasze spotkanie albo kończy daną godzinę. Tymczasem z Polski rodem, bo też czekamy na kolejną płytę, kolejną propozycję Electro Acoustic Beat Sessions tego właśnie projektu. We'll be right back. 10 listów do Krzysztofa Komedy, Repetitions, ta ich płyta Letters, tu Krzysztof Komeda, nagrodzona jeszcze przez nas trójkowym Mateuszem. No to czekamy tym bardziej na kolejny album, kolejne pomysły tych muzyków, tego kolektywu. I mamy nadzieję, że przy okazji kolejnego głosowania będziemy mieli twarde orzechy do zgryzienia, między innymi w kategorii jazz. No i pewnie, jak będzie to taka płyta na takim poziomie jak właśnie Repetitions, to pewnie dostaną od nas, nie tylko od nas, kolejne nagrody. EAPS w kąciku jazz. Fajny jest. Przy Myśliwieckiej 357 wracamy teraz do Australii, do zespołu The Church i do ostatniej, jak do tej pory, ich studyjnej płyty. Before the deluge, no. Steve Kilby. Tak, to jego zespół. On jest tutaj absolutnym dyrektorem, kierownikiem artystycznym i redaktorem naczelnym. Czasami jeszcze jak się słucha niektórych produkcji, utworów, może nie całych płyt, ale niektórych właśnie fragmentów tych płyt zespołu The Church, to przypominają się z gęsią skórką oczywiście w roli głównej tamte wspaniałe lata, lata 80. i ich największe dokonania. Ale jeżeli chodzi o tę, jak do tej pory ostatnią studyjną płytę, naprawdę polecam, warto ją przesłuchać nawet jednym duszkiem. Daje się. Man, Woman, Life, Death. Infinity. To jest jej tytuł. Zespół The Church. To teraz co? To teraz jeszcze raz wracamy do Seattle i do tegorocznych debiutantów. Zespół The Dirty Sidewalks. No, przyznam Państwu, że z takim właśnie słowem w głowie przesłuchałem ten ich debiutancki album Euphoria. To jest płyta Bring Down the House Lights amerykańskiego zespołu Dirty Sidewalks. Będziemy jeszcze ich cytować z tego albumu niejednokrotnie, podejrzewam, w tym roku. Właśnie w tej audycji przy Myśliwieckiej 357. To teraz mamy jeszcze do nadrobienia kilka fragmentów. Może nie dzisiaj wszystkie, ale jeden z nich na pewno. Kilka fragmentów z płyty Resistance is Futile. Zbędny, daremny opór. Zespół Manic Street Preachers. No to teraz bardzo proszę, utwór przedostatni na tej płycie. Like talent in the street. Ten, który znakomicie gra na perkusji, czyli Sean Moore, ten, który napisał przez te wszystkie lata dla Maników wielkie teksty, naprawdę znakomite teksty do piosenek, czyli Nicky Wire, oczywiście basista tej grupy. No i ten, który śpiewa, jest na froncie i gra na gitarze, James Dean Bradfield. Ich kolejna płyta Resistance is Future i A Song for the Sadness. Przed chwilą. Przy Myśliwieckiej 357 teraz nasz od ilu to? Od 11 lat stały kącik. And nobody wants to get off the bus because he's still going, you know. It's very difficult. You hurt yourself getting off buses when they're moving. Do not alight while Tak, Kiff Me, czyli kącik poświęcony grupie The Rolling Stones. W tym tygodniu, w poniedziałek, obchodziliśmy 47 urodziny. O, jesteśmy równolatkami, jak ten czas leci. 47 urodziny jednej z najlepszych ich płyt. Sticky Fingers, kwiecień 2018, okej, okay. Ale jeżeli chodzi o wydanie, to kwiecień 1971 roku. I tak sobie szukałem miejsca w tych ostatnich tygodniach, żeby zaprezentować ten, no wtedy i myślę, że po latach również, najbardziej niezwykły chyba utwór na tej płycie z znakomitą partią gitary, czy gitar w ogóle. Can't you hear me knocking on your window, a Jagger fantastycznie tutaj również na wokalu, takim skrzeczącym, bardzo charakterystycznym rock'n'rollowym wokalu. Numer 4 z tej płyty, The Rolling Stones. Yeah! Billy Preston na organach i Bobby Keys na saksofonie. Zwłaszcza dzięki temu drugiemu można było odnieść wrażenie, słuchając tego utworu, że Stonesi właściwie to też trochę jazz. Znakomity Can't You Hear Me Knocking z płyt Sticky Fingers. Utwór z 1971 roku. To, co mnie po latach najbardziej wzrusza i to, co mnie najbardziej wzruszało, to chyba nie jest zbyt częsta kategoria, jeśli chodzi o grupę The Rolling Stones, ale na tej płycie działa. Więc to, co mnie najbardziej wzruszało na Sticky Fingers zawsze i tak dzieje się wciąż po latach, to jest utwór numer 7. Cudowny blues. No zresztą, taki jest jego tytuł. I Got The Blues. To przypomnijmy go sobie teraz jeszcze raz. Tu z kolei Billy Preston na organach kapitalnie zagrał. I Got The Blues, The Rolling Stones. 10 utworów, ale ile tu jest energii, ile mocy, ile kapitalnych gitarowych zagrywek, riffów, niespodzianek, chociażby ten no niby jazz w Can't You Hear Me Knocking. Jest znakomity System Morphine, jest utwór country tak naprawdę, Dead Flowers, jest kapitalna Koda, czyli Moonlight Mile. A jeszcze gdzieś po drodze rock'n'rolle takie mocne, takie jak Bitch, czy rozpoczynający całość Brown Sugar. Zespół The Rolling Stones, warto to grać, warto to przypominać. 47 lat minęło od wydania tej płyty w poniedziałek miniony. Sticky Fingers, 1971 rok. No i to, co już wszyscy wiedzą, ale tak tylko na wszelki wypadek powtarzamy. 8 lipca 2018 roku na Stadionie Narodowym. Największy rock'n'rollowy cyrk w historii, po raz czwarty w naszym kraju. Nieco wcześniej, bo w maju za kilka dni będą małe, tak naprawdę malutkie w porównaniu do tego koncerty klubowe pewnego pana, który kiedyś w Trójce był tutaj przy Myśliwieckiej 357 i zagrał między innymi tak. I sit here every day looking at the sky, ever wondering why I dream my dreams away. I'm living for today in my mind's eye. Things are clearer than before, showing me the way, asking me to stay. I'll never close the door to all these things and more in my mind's eye. Everybody I know says I'm strange, laughing behind their hands, I think they're strange. Running everywhere, running through my life, I couldn't give a care, because they'll never see all that I can see in my mind's eye. No właśnie, to my dziękujemy, wciąż dziękujemy za to spotkanie wtedy w 2003 roku w Trójce. Mitch Ure, do zobaczenia, jeśli chodzi o te koncerty z Państwem, którzy tam będą, 3 maja w Gdyni i 4 maja w Warszawie. My Mind's Eye z koncertu u nas przy Myśliwieckiej 357. To teraz wracamy do teraźniejszości. Nowe płyty, znakomite płyty. Yola Tango, bardzo proszę. See my face. Cóż mogę powiedzieć, oni tak naprawdę całkiem pięknie nudzą, może nawet przede wszystkim nudzą, ale ma to swój zdecydowany urok. There's a riot going on. Jak do tej pory ostatnia płyta amerykańskiego zespołu Yola Tango i Shades of Blue. No to jeszcze powrócimy na koniec przy Myśliwieckiej 357 do kącika Jazz Fajny Jest i powrócimy do Electroacoustic Beat Sessions, do tego zespołu zwanego EAPS w skrócie. Listy do Krzysztofa Komedy, czyli Repetitions, czyli ta znakomita płyta w oczekiwaniu na album kolejny, tu gościnnie z Michałem Urbaniakiem. Free Witch and No Bra Queen. Piotr Stelmach, dziękuję za kolejne spotkanie pod najlepszym radiowym adresem na świecie. Pa, pa.